الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. صدق الله العلي العظيم. دروسي قرية، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد، گزشتہ جمعہ یہ بیان ہوا تھا کہ قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے، عربی زبان میں ہے اور فیصلہ ہے، اور قرآن کریم کے نزول کے بعد خواہشات نفس کی پیروی کرنا یا غیروں کے کہنے پر چلنا ہمیں اللہ کی رحمتوں سے اور بخشش و نجات سے محروم کر دے گا. جو قرآن کی پیروی کرے گا، قرآن کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرے گا، وہی کامیاب ہوگا. اس سلسلے میں خاصی تفصیل بیان ہو چکی ہے. قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے، اس کے کسی ایک حرف کا انکار کفر ہے. ہمیں قرآن کو دل و جان سے ماننا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اس ضمن میں جتنی باتیں ضروری تھیں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سے آگے بیان ہو رہا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بھی کیے. قرآن کے ان الفاظ میں جو بات واضح طور پر بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، حضور کے ظہور سے پہلے، تشریف آوری سے پہلے بھی انبیاء کرام تشریف لائے. انبیاء کرام کی تعداد 124,000 یا 224,000 کم و بیش، کم یا زیادہ جتنے بھی ہوئے، صحیح تعداد اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے اس کا رسول جانتا ہے. احادیث میں 124,000 کے الفاظ بھی ہیں اور 224,000 کے الفاظ بھی ہیں، مشہور 124,000. اس لیے کم و بیش کہہ دیا جاتا ہے، مور اور لیس کیا مطلب، کم یا زیادہ جتنے بھی آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے آخر میں ظاہر ہوئے، خلقت کے لحاظ سے سب سے اول ہے، بے سب کے لحاظ سے، تشریف لانے کے لحاظ سے سب سے آخر ہیں. ان انبیاء کرام میں رسولوں کی تعداد 313 بتائی جاتی ہے. انبیاء تو ہیں 124,000 کم و بیش، لیکن ان میں جو رسول ہیں وہ 313 ہیں اور ایک روایت کے مطابق 315 ہیں. رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی کا کام تبلیغ کرنا ہے اللہ کے احکام کی، رسول ان احکام پر حاکم بھی ہوتا ہے، یعنی لوگوں سے عمل کروانے، ان کو جزا و سزا بتانے میں مختار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شریعت بھی عطا فرماتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اور رسول آئے، ہر رسول بھی نبی ہے مگر ہر نبی رسول نہیں، لیکن معنی دونوں ایک ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. رسول کے معنی جس کو اللہ نے بھیجا. میں نے پہلے بھی کہا تھا لوگ رسول کا ترجمہ ایلچی کرنے لگ گئے ہیں، یہ الفاظ انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق لے لیے ہیں، حالانکہ ہمیں ترجمہ کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے. عام طور پر اس کا ترجمہ پیغامبر کیا جاتا ہے یا پیغمبر کیا جاتا ہے. تو رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس وقت آپ کی ظاہری عمر شریف 40 برس کی تھی، اور یہ بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ 40 سال کی عمر میں نبی نہیں بنے، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، جس کو نبوت ملنی تھی عالم ارواح میں مل گئی، یہاں صرف اس کا ظہور ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر شریف میں کیا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ نبی بنے اس عمر میں. وہ جو پہلی زندگی ہے وہ اعلان نبوت، دعوی نبوت سے پہلے کی شمار ہوگی، مگر حضور اس وقت بھی نبی تھے. بلکہ کب سے نبی ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، اور اس موضوع پر تفصیل آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں، ارواح جمع ہے روح کی، روحوں کی دنیا میں نبیوں سے عہد بھی لیا تھا، تو پتہ چلا کہ تمام نبیوں کو نبوت عالم ارواح میں مل چکی، یہ دنیا عالم اجسام ہے جہاں اس کا ظہور ہوا ہے. بہت سے لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں، آج کل شور مچاتے ہیں کہ نبی 40 سال کی عمر میں بنے، اس طرح کہنا یہ غلط ہے، وہ لوگ جانتے نہیں. اور اس کا بیان میں اس وقت اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ حضرات سن چکے ہیں، بارہا بیان ہوتا رہتا ہے. ہم اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کے مطابق یہی یقین رکھتے ہیں جیسا کہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا، کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، کہ ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان سے میں اس وقت بھی نبی تھا. لہذا کوئی شک کی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، لیکن بعد کا کوئی لفظ نہیں. لہذا یہ جو قادیانی اور دیگر دجال قذاب جھوٹوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، یہ لوگ بالکل غلط ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی اور رسول مانے وہ قرآن کے خلاف ہے، اور ختم نبوت یہ اسلامی عقیدہ ہے، نبی پاک کو آخری نبی ماننا۔ جو نبی پاک کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول آئے، یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو نبی پاک پر اعتراض کرتے تھے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے پہلے نبی اور رسولوں کے حالات سنے ہوئے ہیں، ان کی باتیں تمہیں معلوم ہیں، مختلف قوموں میں علاقوں میں وہ آئے اور تمہیں ان کے بارے میں علم ہے، اس کے باوجود تم سمجھتے نہیں ہو یہ کوئی انوکھا نبی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، ہم نے اس کو ان تمام کا جامع بنایا ہے، یہ رسولوں کا رسول ہے، نبیوں کا نبی ہے، اللہ کا حبیب ہے، اور تم نے پہلے رسولوں کے بارے میں جاننے کے باوجود اس کی نبوت کو نہیں مانا، تو اس کا مطلب یہ کہ تم لوگ سمجھ والے نہیں۔ اس معاملے میں یہ جو آیت ہے شان نزول، یہ بتایا جاتا ہے شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کسی آیت کے نازل ہونے کے وقت کیا معاملہ تھا، صورت حال کیا تھی، اس کی وجہ وہ بھی بتائی جاتی ہے، اصل بات تو اللہ جانتا ہے۔ کافروں نے اعتراض کیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو نہ تو وہ نکاح کرتے، نہ ان کی اولاد ہوتی، بچے وغیرہ نہ رکھتے، بیویاں نہ رکھتے، دنیا کو ترک کر دیتے، دنیا کو اختیار نہ کرتے، سارے کو دنیا ہوتے، تو جواب میں یہ آیت اتری۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان کے لیے بیویاں تھی اور ان کے بچے بھی تھے، ہم نے ان کے لیے بیویاں اور بچے کیے۔ یعنی یہ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ رسول کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اس کی شادی نہ ہو، بچے نہ ہوں، یا وہ دنیا اختیار نہ کرے، کس معنی میں کہ دنیا کو استعمال نہ کرے، یہ تصور درست نہیں۔ رہبانیت، دنیا کو چھوڑ دینا، جنگلوں میں جا کر ساری زندگی بسر کرنا، انسانی معاشرے سے دور ہو جانا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، روحانیت ہے۔ یہاں ہر اتوار کو عشاء کے بعد جو درس ہوتا ہے اس میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جب یہ بات آئی تھی کہ آپ نے 25 سال جنگلوں میں گزارے، اس وقت میں نے ایک پوری رات رہبانیت اور روحانیت کا فرق سمجھایا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ سیدنا غوث اعظم نے ہرگز رہبانیت اختیار نہیں کی، دنیا کو ترک نہیں کیا۔ اگر لوگ یہ کہیں کہ دنیا میں شامل رہنا، دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنا اس سے گناہ ہوتا ہے، ہم جنگل میں چلے جائیں گے، وہاں کوئی انسان کوئی اور بشر نہیں ہوگا، وہاں پر الگ رہیں گے اور جنگل میں رہ کے زندگی گزاریں گے بالکل دنیا سے ہٹ کر، تو گناہ نہیں کریں گے، تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں کہ جنگل میں جا کر رہے اور گناہ نہیں کیا، ارے مزہ تو یہ ہے کہ گناہوں کی جنگل میں رہ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے، وہاں تو کوئی اور زینت ہے نہیں، انسان ہے نہیں، تو آپ نے ان کے ساتھ اگر وقت بسر کیا تو آپ نے گویا کسی کا حق ادا نہیں کیا، انسان پر دوسرے کے حقوق ہے، آپ کا پتا کیسے چلے گا کہ آپ اچھے ہیں یا نہیں، صحیح ہیں یا نہیں۔ تو مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ اسلام نے رہبانیت کی اجازت نہیں دی، اور یہ جو اولیاء کرام نے کچھ عرصہ محنت مجاہدہ کرنے کے لیے جنگلوں میں گزارا ہے، یہ رہبانیت نہیں تھی بلکہ اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے اور خود پر اتنا اختیار حاصل کرنے کے لیے محنت کی کہ وہ نافرمانی نہ کریں۔ ان کا مقصد مجاہدہ تھا، ریاضت تھی، اللہ کی عبادت کے لیے خود کو خالص بنانا تھا، لیکن ان کا مقصد ہرگز ہرگز دنیا کو چھوڑنا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جب آتے تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کی باتیں سنتے ہیں, روحانیت ہوتی ہے, تو جی چاہتا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں, بچوں سے الگ ہو جائیں اور دنیا سے قطع تعلق کر لیں اور بالکل دنیا کو چھوڑ دیں, ہر وقت آپ کی حضوری میں رہیں, مسجد میں رہیں, کوئی اور دنیا کا معاملہ ہی نہ کریں, اور اپنے آقا میں وہ آقا جو ہمیں گناہ پر مائل کرتے ہیں ان کو جسم سے الگ کر دیں. فرمایا میں ایسا نہیں کرتا, میں نے شادی بھی کی ہے, میرے بچے بھی ہیں, میں عورتوں کو پسند بھی کرتا ہوں, بچوں سے محبت بھی کرتا ہوں, کھاتا پیتا بھی ہوں. کیا مطلب کہ جب میں ایسا نہیں کرتا تو تم ایسا کیوں سوچتے؟ تم پر میری سنت کو, میری اطاعت کو, میری پیروی کو لازم کیا گیا ہے تو تم وہی طریقہ اختیار کرو. یہ جو جنگلوں میں جا کے رہنا اور اپنے آپ کو بالکل تارک کو دنیا کر دینا, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو دنیا پرتنے کا نام ہے کہ دنیا کو کیسے استعمال کیا جائے, اسلام تو یہی سکھاتا ہے. اور اگر اسلام کے مطابق زندگی گزاری جائے تو کوئی مشکل نہیں. صرف اپنی طبیعت کو قابو کرنا, کہ طبیعت کی بجائے شریعت کو اصول بنا لے, رہنما بنا لے. آج مسئلہ یہ لوگ کہتے ہیں اگر شریعت پہ چلنا چاہیں ہم چل نہیں سکتے, ہر طرف گناہ ہے, ہر شخص گناہ کر رہا ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس سے بچ کر چلنا چاہیں تو آپ چل نہیں سکتے, سوائے اس کے کہ آپ کو حرام سے بچنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اگر آپ اس محنت پر راضی ہو جائیں تو کوئی آپ کو روک سکتا نہیں. دیکھیں آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, سروں پہ ٹوپیاں ہیں آپ کی, اگر آپ ٹوپی رکھ کے داڑھی رکھ کے چلتے ہیں تو کیا آپ چل نہیں سکتے؟ کوئی آپ کو مار دیتا ہے؟ ایسی بات نہیں. آپ اگر اسلامی لباس پہنتے ہیں تو کوئی آپ کو کیا دفتروں سے نکال دیتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. ہاں اگر ہم سچے ہیں, دکھاوا نہیں کرتے تو پھر ہم کامیاب ہیں, اور اگر دل سے گناہ پر مائل ہوں, اوپر اوپر سے اسلام ظاہر کریں تو پھر یقیناً مشکلات ہوتی ہیں, ورنہ ہمیں کوئی مشکل نہیں. صرف طبیعت ہے ہماری. اب دیکھیں کہ ہم لوگوں کو غیر مسلموں نے اتنا زیادہ سائنس فلسفہ اور ایجادات میں لگا دیا ہے کہ اب ہم سے روحانیت رخصت ہوتی جا رہی ہے. آج ہمیں یہ نئی ایجادات جتنا متاثر کرتی ہیں اور ہم ان سے جتنے خوش ہو رہے ہیں, روحانیت سے ہمارا ایسا کوئی تعلق نہیں ہو رہا. مجھے یہ بتائیے, دنیا ہی ایجادات میں شامل ہو کر بے سکون ہوئی ہے یا پرسکون ہوئی ہے؟ بے سکون ہوئی ہے, ورنہ پوچھیں امریکہ والوں سے جا کر, غیر ملکوں میں جو لوگ بچے ہیں ان سے جا کر پوچھو کہ تم لوگ کیوں سکون کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہو. اگر ان ایجادات نے تمہیں کچھ سکھ پہنچایا ہوتا تو تم لوگ یہ بیگانے ہو کر پھرتے نہیں. آج ایک انسان نئی ایجاد میں اتنا کھو گیا اور اتنا اس سے متاثر ہو گیا, وہ اس کے ذہن پر اتنی حاوی ہو گئی کہ اب اسلامی تعلیمات و ہدایات, روحانیت کی باتیں اس کو فوراً اثر نہیں کرتی. اس سے اندازہ کر لیجئے کہ مجھے اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہم لوگ اصل میں خود محروم ہو رہے ہیں, ہم لوگ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں, ورنہ روحانیت میں وہی قوت ہے, وہی طاقت ہے, وہی برکت ہے, اور جو اثر اس میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں. لیکن یہ ہمارے اذہان ہیں. آج ٹیلی ویژن پر کوئی چیز دیکھ لیں مان لیتے ہیں, ریڈیو سے کوئی سن لیں تو قبول کر لیتے ہیں, اخبار میں چھپ جائے تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا, اور اگر قرآن حدیث سے روحانیت کی خبریں سنائی جائیں, اولیاء کی کرامات اور اخبار سنائے جائیں تو صبح میں پڑ جاتے ہیں. کیا مطلب کہ ہمارے ذہن اب صاف نہیں رہے, اب ہمارے اندر اسلام نہیں رہا؟ اگر ہمارے اندر اسلام ہوتا تو ہم ان غلط باتوں کو قبول کرنے کی بجائے صحیح باتوں کو قبول کرتے. غیر مسلموں کی غلط باتوں کو فوراً قبول کر لیتے ہیں, خواہ وہ غلط ہوں یا صحیح ہوں, جیسی بھی ہو فوراً مان لیں گے, لیکن اسلام کی صحیح باتوں پر ہمیں شبہ ہو جاتا ہے. ہر کوئی پوچھتا ہے کیا اس کا ثبوت کہیں ہے, اور اگر بتایا بھی جائے تو تب بھی وہ پوری طرح یقین ظاہر نہیں کرتا. تو یہ اصل میں ہمارا مسئلہ ہے, ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے. تو بتا یہ رہا ہوں کہ رہبانیت اسلام میں نہیں, اسلام میں روحانیت ہے. تاریخ دنیا ہونا کمال نہیں. اسلام نے پیسہ جمع کرنے کو بھی منع نہیں کیا, مال و دولت کا ہونا منع نہیں، مگر جائز طریقے اختیار کرنے کو کہا، ناجائز طریقوں سے منع کیا، دوسروں کا حق مارنے سے منع کیا، ظلم کرنے سے منع کیا. اولیاء کرام کے آلات پڑھ کر دیکھیں، پتا چلے آپ کو ان لوگوں نے ہمیں اسلام پر عمل کر کے دکھایا، نبی پاک کی سنتوں کی پیروی کر کے بتائی ہے، دکھائی ہے. حضرت مولانا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ عاشق رسول، بہت بڑے عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، اور ایسے عاشق تھے کہ علامہ اقبال جیسا مفکر کہتا ہے، پشتہ انداز ملا جامیم، نظم و نثر اون علاج خامیم، کہ حضرت مولانا جامی کو جو عشق رسول تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، میں اس کا پشتہ ہوں، اور ان کے عشق کو رہنما بنا کر اپنی عبارتوں کی نظم و نثر کی خامیاں دور کرتا ہوں. علامہ اقبال جیسے مفکر نے بھی ان کو خراج عقیدت پیش کیا. وہ مولانا جامی مسجد کی تلاش میں نکلے تھے. مشہور واقعہ پہلے بھی سنایا ہوا ہے، سمجھنے کے لیے پھر سنا رہا ہوں. مرشد کی تلاش کے لیے نکلے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں، ان کے آستانے پر گئے. پہلے ملاقات نہیں تھی، اس علاقے میں پہلے جانا نہیں ہوا تھا، تعارف نہیں تھا کسی سے. وہاں پہنچے تو جا کر دیکھا کہ حضرت کا آستانہ بڑا عالیشان عمارت میں تھا، سونے کی میزیں گڑی ہوئی، دروازے سونے چاندی کے بنے ہوئے. دیکھ کر کہنے لگے، یہ تو دنیا دار ہے، اتنے تو دنیا جمع کی ہوئی ہے، یہاں تو میزیں تک جو گڑی ہوئی ہے وہ بھی سونے کی ہے، یہ بندہ تو دنیا دار لگتا ہے. ان سے ملاقات نہیں کی، زیارت نہیں کی. شاعر تھے، عالم بھی تھے، شعروں میں بہت سے علوم بیان کیے، جیسے مثنوی مولانا روم تمام علوم اشعار میں بیان ہوئے. ایک مصرع کہا، نہ مر سکتا سے دنیا دوست دارت، یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے، نہ مر کانت کہ دنیا دوست دارت، کہ وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے. یہ مرد کے معنی بھی آپ کو کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں، کہ مرد طالب المولا کو کہتے ہیں، جو اللہ کا طالب ہے وہ مرد ہوتا ہے. یہ مونچھیں رکھنے سے، بڑے بڑے بال رکھنے سے آدمی مرد نہیں ہوتا. مجھے اور آپ سے دھیان دینا ہے، یہ کالر پہننا، یہ سوٹ ٹائی لگانا، یہ مردانگی کی علامت نہیں ہے. مرد وہ جو طالب المولا. حضرت نے مصرع کہہ دیا، ملاقات نہیں کی، واپس پلٹ آئے کہ اس سے کیا ملنا ہے جو دنیا دار ہے. واپسی آتے ہوئے رستے میں کہیں رکے ٹھہرے، نیند آئی سو گئے. خواب میں دیکھا کہ میدان محشر لگا ہوا ہے، قیامت کا دن ہے، اور نقصی نقصی لوگ کر رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں. مولانا جامی کو لوگوں نے گھیر رکھا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، تم نے میرا یہ دینا ہے، تم نے میرا یہ دینا ہے، تم نے میرا یہ دینا ہے، لوگوں نے گھیرا ہوا ہے. حضرت بڑے پریشان ہے کہ میں ان کو کہاں سے لا کے دوں یہ سب کچھ. کہ اچانک ایک سوار آیا، اس نے کہا، جامی سے جس کسی نے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لے، اور سب کی فرمائش ہے، سب کی باتیں پوری کر دی. لوگ خوش ہو کے الگ ہو گئے. مولانا جامی بھی بڑے خوش ہوئے کہ میری مصیبت دور ہو گئی، میری مشکل دور ہو گئی. اس شخص نے مجھ پر کتنی مہربانی کی ہے، مجھے کتنی پریشانی سے نکالا ہے. ان سے عرض کی، حضرت آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہیں، اپنا تعارف تو کروا دیں. آپ نے مجھ سے بڑی مہربانی کی اس قیامت کے دن میں، جبکہ بیٹا ماں سے، بھائی سے، بہن سے، بیوی سے، سب سے بھاگتا ہے. آپ نے اس حالت میں میری مہربانی کی ہے، آپ کون ہے؟ فرمایا، میرا ہی نام عبید اللہ احرار ہے، وہ جن کے آستانے سے مڑ آئے تھے. میرا ہی نام عبید اللہ احرار ہے. آپ دلی تو بڑے شرمندہ ہوئے کہ میں تو ان کو دنیا دار سمجھ کے چھوڑ آیا ہوں، اور وہ دیکھو انہوں نے میری کتنی دستگیری کی. آپ نے مجھے اشارہ ملا ہے، اب شرمندگی ہوئی ہے، تو اس کا مجھے کوئی نہ کوئی احساس کرنا چاہیے. فوراً واپس پلٹے، دوبارہ آستانہ پہنچے. جب وہاں گئے تو حضرت صاحب کی محفل لگی ہوئی تھی، حضرت مسند پر تھے، لوگوں سے خطاب ہو رہا تھا. پہلے یہ وہاں کبھی کسی سے ملے نہیں تھے، کسی کو جانتے نہیں تھے. پیچھے جا کر بیٹھ گئے. حضرت صاحب نے خطاب کے درمیان فرمایا، آپ کے رحمان جامی آگے آ جاؤ. حالانکہ پہلے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں سوائے اس خواب کے، کبھی دیکھا نہیں, اس علاقے میں کسی اور سے ملاقات بھی نہیں. حضرت نے فرمایا عبد الرحمان جامی آگے آ جاؤ, یہ سمجھے کسی اور کا یہ نام ہوگا, اس کو بلا رہے ہوں گے, مجھے یہاں کون جانتا ہے. فرمایا تمہیں کہہ رہا ہوں تم آ جاؤ آگے. اٹھے وہ آگے آ گئے. فرمایا کل ایک مصرا کہہ گئے تھے, ذرا وہ تو سناؤ. کل جب آئے تھے جاتے ہوئے ایک مصرا کہہ گئے تھے حضرت, وہ ایسے ہی بس نکل گیا تھا. فرمایا نہیں شعر پورا کر دیں ذرا سناؤ. انہوں نے بڑی شرمندگی سے کہا حضرت وہ ایسے ہی بس غلطی ہو گئی تھی. فرمایا نہیں کہو تاکہ بات کو پورا کر دیں. مولانا جامی نے پڑھا نہ ہر کام کہ دنیا دوست دارد, وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے. حضرت نے فرمایا آگے لکھ دو اگر دارت برائے دوست دارت, اگر اس نے دنیا رکھی ہوئی ہے تو اپنے لیے نہیں رکھی ہوئی, وہ بھی یار کے لیے رکھی ہوئی ہے. دیکھو مجھے دیکھو, میرا لباس دیکھو, میرا انداز دیکھو, کیا تمہیں مجھ میں دنیا نظر آ رہی ہے؟ کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ میں دنیا کو اپنائے ہوئے ہوں؟ نہیں نہیں, نیک آئے سر سر دل سب آم کے در دل. ارے یہ سونے کی نیکیں مٹی میں گڑی ہوئی ہے, میرے دل میں نہیں گڑی ہوئی ہے, میرے دل میں نہیں ہے. یہ دل دل مٹی کو کہتے ہیں. فرمایا یہ دل میں گڑی ہوئی ہے, دل میں نہیں گڑی ہوئی. تم ان سے متاثر ہو گئے کہ سونے کی میٹھے اگر ان کی کوئی قدر ہوتی تو یہ میرے دل میں لگی ہوتی, میں نے تو انہیں مٹی میں گاڑا ہوا ہے, یہ میں نے اپنے لیے نہیں رکھا ہوا, یہ بھی دوست کے لیے رکھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اپنے اوپر خرچ کیا تھا دنیا کا مال؟ جائز استعمال کے علاوہ وہ سب اللہ کی راہ میں دیتے تھے. تو دنیا کا مال نیکی کے لیے جمع کرنا برا نہیں, لیکن کسی کے پاس نہ ہو وہ تمنا کرے کہ نہیں مجھے مل جائے نیکی میں خرچ کروں گا, تو ایسے لوگ صرف دعوی کیا کرتے ہیں, جب مل جاتا ہے تو پھر ان کو نیکی یاد نہیں رہتی. تو جس طرح ملا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو, لیکن بتا رہا ہوں پہلے جمع کرنا, دنیا استعمال کرنا اگر نیکی کے لیے ہو تو کوئی برا نہیں. بلکہ یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں ہم جلدی مر جائیں جان چھوٹے, میں ان کو بتاؤں نبی پاک نے فرمایا ہے جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی اس لیے اپنی عمر کا لمبا ہونا مانگے تو دعا کرے کہ میری عمر زیادہ ہو جائے تاکہ میں نیکی زیادہ کروں. تو یہ دعا کرنا بھی اچھا ہے کہ مجھے زیادہ عمر ملے تاکہ میں نیکی زیادہ کروں, اس لیے عمر کی زیادہ مانگے تو غلط نہیں. ہمیں اپنی سوچ کو درست کرنا. یہ جو ربانیت ہے یہ اسلام میں نہیں. اب یہاں ایک دو باتیں میں نے ضروری کرنی ہے, وہ اس لیے کہ بہت سے لوگ گمراہ کرنے والے اس قدر مشغول ہیں کہ لوگوں کو بہکاتے ہیں اور لوگ ناسمجھی کی وجہ سے ان کا شکار ہو جاتے ہیں. تفسیر کے تحت ہی کیونکہ یہ بیان آیا ہے اس لیے اس موقع پر کر دوں تاکہ لوگوں تک بات پہنچ جائے اور کسی کے ذہن میں شبہ ہے تو دور ہو جائے. حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادیاں نہیں کی. ان دو نبیوں کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ ساری دنیا میں اللہ نے نبی بھیجے, ہر قوم میں نبی بھیجے, لیکن یہ عرب کے مخصوص علاقوں کے نبیوں کا ذکر محفوظ کیا ہے. اس سے یہ نہ سمجھے کہ سارے نبی وہیں آئے, کہیں اور نبی نہیں آئے. پوری دنیا میں نبی آئے, پوری دنیا میں نبی آئے. حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے دنیا میں شادی نہیں کی. باقی سارے نبیوں کے بارے میں یہی ذکر ملتا ہے کہ ان سب نے نکاح کیے, اور یہ نکاح کرنا نبیوں کی سنت ہے جسے فطرت کہتے ہیں. یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالی نے قائم کیا ہے. سارے نبیوں نے نکاح کیے, ایک سے زیادہ نکاح بھی کیے ہیں, زیادہ بیویاں بھی نبیوں کی ہوئی ہیں. یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویوں کا ذکر موجود ہے. 99 شادیاں انہوں نے کی. اب جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں وہ اعتراض آ گیا جس کا میں نے جواب دینا, کہ کیا نبیوں کو عورتوں سے بہت دلچسپی تھی, بہت رغبت تھی جو اتنے نکاح کرتے تھے؟ کیا عورتوں کا اتنا ہی شوق تھا؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح غیر مسلم انگریز عیسائی یہودی ہندو وغیرہ اعتراض کرتے ہیں، اور وہ کتاب جس پر غازی علم دین نے اس ہندو کو مارا تھا جس نے رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی تھی، وہ بھی واقعہ آپ کو میں سنا چکا ہوں، یہ اعتراض ہوتے ہیں کہ نبی پاک کی ایک ہی وقت میں 11 بیویاں تھیں، تو کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نبی کو عورتوں سے کتنی دلچسپی تھی، ان کو تو بس ہر وقت عورت چاہیے تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس قسم کی بکواس کرتے ہیں. میں اسی بات کا جواب دوں گا انشاءاللہ، اور آپ سب کے دل گواہی دیں گے کہ اعتراض کرنے والے جھوٹے ہیں، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں. ہمارے نبی پاک معصوم تھے، اللہ کے حبیب تھے، ان کے اندر نفسانیت ہرگز نہیں تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں مشہور ہیں. کتنی؟ ذرائع کی 1000. اب میں آپ کو بتاؤں کہ بھی نبی کا معجزہ ہے، آپ کو ایک نہیں سنبھالی جاتی، دو ہو جائے کسی کی تو اس سے ذرا اس کی خیریت پوچھ کے دیکھیں. آپ سر پہ بال نہیں سلامت ہوں گے، جسم پر کپڑے سلامت نہیں ہوں گے، اب جیب میں پیسے تو نام کو بھی نہیں رہیں گے، دونوں لوٹیں گے اس کو، اور دونوں کو شکایت ہوگی، دونوں میں سے کوئی اس سے خوش ہوئی نہیں ہوگی، جو بچے الگ دشمن ہوں گے. یہ نبیوں کا معجزہ ہے کہ ان کی ایک وقت میں 1000 بھی بیویاں ہوں تو سب خوش ہوتی ہیں. یہ بھی ان کے ہم سے افضل ہونے کی واضح دلیل ہے. سنیں، زیادہ بیویاں رکھنا نبوت کے خلاف نہیں ہے، نبوت کے خلاف نہیں. سنیں، میں اس موضوع پر آپ کو چند ایک ضروری باتیں بتاؤں. یہ لوگ اعتراض کرنے والے، خاص طور پر ہندو، ان کا جو کرشن ہوا ہے یہ اس کو بہت زیادہ مانتے ہیں، اوتار سمجھتے ہیں اس کو. اس کی سینکڑوں بیویاں تھی، اور کنہیا جسے کہتے ہیں یہ اس کی 1000 سے زیادہ بیویاں تھی. لونڈیاں، کنیجیں، فاطمائیں، بیویاں ملا کر کتنی؟ 1000 سے زیادہ. ان کو اپنا وہ نظر نہیں آتا، دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ اس کو تو صرف شہوت کی وجہ سے اس نے کر رکھا تھا، انبیاء کا یہ حال نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو کثرت نکاح، زیادہ نکاح کرنا، یہ نبوت کے خلاف نہیں. آئیے میں آپ کو اس بارے میں کچھ ضروری باتیں بتا دوں. انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ہمارا مسلمہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ذرا سب دوست کہہ دیں. معصوم کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہ نہ کرتا ہو، جس سے گناہ ہو ہی نہ سکے، اللہ کی طرف سے وہ ایسا محفوظ ہو کہ اس سے گناہ نہ ہو. اولیاء کو ہم محفوظ کہتے ہیں، انبیاء کو ہم معصوم کہتے ہیں. محفوظ وہ جو گناہ کر سکتا ہے مگر نہیں کر پاتا، اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے. اور انبیاء وہ ہیں جو گناہ کر سکتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دوسروں کے لیے نمونہ بنایا گیا. اگر وہ بھی گناہ گار ہوں تو پھر دوسروں کے لیے نمونہ کیسے ہو سکتے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ انبیاء کرام جب معصوم ہے تو معصوم کے بارے میں ہم یہ شیطانی شہوت وغیرہ کا خیال یا نفس کے غلبے کا خیال کر سکتے نہیں. جس طرح ہم پر نفس غالب ہو جاتا ہے، شیطان غلبہ پا لیتا ہے، ہم اس کے بہکانے میں آ جاتے ہیں، نفس ملعون، نفس ہم پر غالب ہو جائے، ہم مغلوب ہو جائیں، یہ حالت نبیوں کی نہیں ہوتی. اللہ تعالی نے ان کو معصوم بنایا، لہذا جب یہ عقیدہ ہے تو سارے اعتراض خود بخود ختم ہو گئے. اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دارمی میں یہ حدیث بات موجود ہے، مالی فی النسار من حاجت، مجھے عورتوں کی کوئی حاجت نہیں. حضور کیا فرماتے ہیں مجھے عورتوں کی کوئی حاجت ذرا ان کی کہہ دیجیے. حاجت نہیں ہے, اگر ان سے محبت کرتا ہوں ان کو پسند کرتا ہوں تو اس کی وجہ اور ہے, مجھے ان کی حاجت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عورت پہلے بہت ذلت کا شکار تھی, عورت کی کوئی عزت نہیں تھی اس معاشرے میں. ایک عورت کے پاس دس دس آدمی آتے تھے. یہ آج بھی عورتیں آزادی کی بات کرتی ہیں نا, یہ ویسی بننا چاہتی ہے. وہ جاہلیت اولا تھی, یہ جاہلیت اخرا ہے. وہ پہلی جاہلیت کی آخری جاہلیت, یہ پھر وہی بننا چاہتی ہے کہ ان کی عزت نہ ہو. یہ ننگی پھرتی ہیں, ہر چیز اشتہار بنا ہوا ہے. عورت جب تک اس میں نہ ہو تو چیز دکھتی نہیں ہے. تو یہ عورت اپنی عزت کروا نہیں رہی بلکہ اپنی عزت کو خود نیلام کر رہی ہے. ان کو شکایت ہوتی ہے اگر کوئی ان کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے, اور جب یہ خود ٹیڑھی آنکھ کے لیے سامان بن جائے اس وقت ان کو ہوش نہیں آتا. کپڑے پہن کے بھی بہت سی عورتیں مہنگی ہوتی ہیں, کپڑے پہن کے بھی مہنگی ہوتی, اور خوشبوئیں لگاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی وضع اختیار کریں, اور ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی وضع اختیار کریں. اور آج کل وہی ہے, اللہ ماشاءاللہ حالات کے سامنے مردوں نے عورتوں جیسے لباس پہننے شروع کر دیے, اور عورتوں نے مردوں جیسے لباس پہننے شروع کر دیے. عورتیں بال کٹا رہی ہیں مردوں کی طرح, اور مرد بال بڑھا رہے ہیں عورتوں کی طرح. آپ کے سامنے آج کوئی دور کی بات ہے, ایسے لوگوں پر حضور نے لعنت فرمائی ہے. میرا نہیں, آپ اس کو پڑھنا چاہیں, میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب سکینہ نور اس کا دور میں پڑھ لیں. یہ جوڑا بنانا, اونٹوں کے کوہان کی طرح بالوں کو اونچا کرنا, اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھیے. خوشبو ایسی لگا کے چلنا کہ مردوں کے ناک میں جائے, وہ سونگے اور ان کو اس عورت کی طرف دھیان ہو, ایسی عورت پر بھی لعنت فرمائی. اور یہ سارے کام وہی کر رہی ہے. ایسا تاریخ لباس پہننا جس سے جسم نظر آئے, بال نظر آئے, ایسے لباس پر لعنت کی. اور یہ تو بغیر آستینوں کے لباس پہن نہیں, آدھے سے زیادہ جسم ننگا رکھنا, یہ تو عام بات ہو گئی ہے. اور وہی کچھ ان کو سکھایا جا رہا ہے. ڈرامے دیکھ لیں, فلمیں دیکھ لیں, اخبار دیکھ لیں, رسالے دیکھ لیں, تصویریں ننگی, اور سارے کام یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ کہ عورت اپنی عزت نہیں چاہتی. میرے دوستوں اور بزرگوں, ان عورتوں نے اپنے آپ کو اشتہار بنا لیا, ان کی قیمت لگنے لگی ہے. چند پیسوں کے عوض یہ اپنا جسم دکھانے پر, اپنے آپ کو ماڈل بنانے پر راضی ہو جاتی ہیں. اس کے بعد یہ کس چیز کی آزادی مانگتی, ان کو سوچنا چاہیے. اور آج آپ نے اخبار میں پڑھ لیا ہوگا کہ وہ جس عورت کو آپ نے وزیر اعظم بنایا ہوا ہے وہ غیر شرعی حکمران, میرے نزدیک تو وہ مسلمان نہیں ہے. آج اخبار میں پڑھ لیا کہ اس نے امریکہ میں حرام کھانا منگوایا اپنے کھانے کے لیے. اخبار پڑھنا جلد, اخبار میں خبر نہ. خاص طور پہ ہدایت کی گئی ہے کہ ایئرپورٹ پہ جب ان کا جہاز رکے ان کو وہ ہیمبرگر دیا جائے, میک ڈونلڈ کا بنا ہوا, اور وہ حرام ہوتا. خود اس کمپنی نے اعلان کیا ہوا کہ ہمارے پاس اسلامی کھانا نہیں ہے. اور آپ کی وزیر اعظم, میں تو مانتا نہیں ہوں اس کو, نہ مسلمان مانتا ہوں نہ وزیر اعظم مانتا ہوں. تو جب ایسے لوگ حکمران ہو جائیں گے تو الناس علی دین ملوک, ہم لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں. بتاؤ پھر دوسروں کو موقع ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اور پھر جیسا کھائیں گے ویسا اثر ہوگا. آرام کھا کے پھر اچھی باتیں ہوتی نہیں. یہ حال ہے اس عورت کا. اور پھر کہتی ہے آزادی ملنی چاہیے, تو آزادی ہمیں ملنی چاہیے. ہم پابند ہوئے ہوئے ہیں عورتوں کے کہ ہر وقت نگرانی کرو, غلامی کرو, ان کے لیے محنت کرو. میک اپ ان کا مہنگا, لباس ان کا مہنگا, ہم تو ایک جوڑے میں پورا ہفتہ گزار لیں, ان کو دن میں تین جوڑے چاہیے. تو محنت تو ہم کر کر کے بس رہے ہیں, ان سے کہو ہمیں آزادی دو, جاؤ پھر کمانا پڑے گا تو ہوش آ جائے گا. ان کو عزت رات نہیں آ رہی, اسلام میں ان کو عزت دی ہے. آج عورت عزت چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اسلام کی پابند بنے, ورنہ یہ کہ نہ دنیا ملے گی نہ دین ملے گا, اور پھر عذاب جو ہے اس کے لیے وہ مقدر ہو جائے گا. بتا کیا رہا تھا جاہلیت اولا میں عورت کا یہ حال کہ ایک عورت کے پاس دس دس بندے آتے تھے. بچہ جب ہوتا تھا تو وہ سارے دس لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے. وہ جس کو کہہ دیتی تھی یہ اس کا بچہ, وہ اپنے آپ کو باپ گنوا لے گا. کوئی عزت نہیں. اس عورت کو جب یہ لڑکی پیدا ہوتی زندہ کر دور کر دیا جاتا, اس کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا وراثت میں, اس کا کوئی حق نہیں مانا جاتا تھا. تو نبی پاک نے ان عورتوں سے محبت سکھائی, اس لیے ان کو ان کی حاجت نہیں تھی یہ محبت سکھانے کے لیے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, ان کا حق مانو. ماں بنی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت کا اعلان کر دیا, بیٹی کے ساتھ پکچس کا اعلان کر دیا کہ جس کے پاس بیٹی ہو وہ اس کی اچھی پرورش کرے, پھر اس کا اچھا نکاح کر دے, تو ایسے کے لیے بخشس کا اعلان فرما دیا. تو یہ جو پسند کرتے تھے نبی پاک عورتوں کو, اس لیے نہیں تو ان کو حاجت تھی, اس لیے کہ لوگ ان کو نفرت, ان سے نفرت نہ کرے, ان کو حقیر نہ سمجھے, بلکہ ان کو بھی انسان سمجھ کر ان کی قدر کرے. لیکن لوگوں نے اس بات کو سمجھا نہیں, اعتراض کرنا شروع کر دیا. اب کہتے ہیں جی ان کی ایک ہی وقت میں 11 بیویاں تھیں. ہم کہتے ہیں ہاں تھیں, یہ بھی میرے نبی کا موجودہ ہے کہ 11 بیویاں تھیں اور ساری خوش تھی. ساری کی ساری کیا تھیں؟ ذرا اونچی کہیے, تم دو کو خوش رکھ کے دکھا دو. نہیں دو تو بڑی دور کی بات ہے, تم سے ایک بھی خوش ہے. ہمارے پاس آتا ہے نا ریکارڈ آتا ہے, بیویاں بھی آتی ہیں شوہر بھی آتے ہیں, بتا دیتے ہیں ایک دوسرے کا حال. بہت کم ہوتی عورت جس نے اپنے شوہر کی تعریف کی, وہ نہ سب برائیاں ہی کرتی ہیں. میری تو زندگی تباہ ہو گئی ہے جب سے اس کے پلے پڑی. پھر جو شروع ہوتی ہے اللہ ماشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتیں زیادہ دیکھی اس لیے کہ اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہے. سب کا ایک حال نہیں, بعض بندے بھی زیادتی کرتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ عورتوں میں گڑبڑ ہے, بعض بندے بھی بہت ہے زیادتی کرتے ہیں. سب عورتیں ایک جیسی نہیں, سب مرد بھی ایک جیسے. عورت بے حیا ہو جائے اور آپ تماشا دیکھتے رہیں تو آپ کہے کہ مرد ہیں. وہ سر سے کپڑا اتار کے بازار میں پھرے اور آپ گھر میں بیٹھے ہوں, تو ایسی مردانگی پھر عزت کے لائق نہیں. افسوس, یہ بے حیائی مسلمانوں کا طریقہ نہیں تھی. سوچنا چاہیے, وہ تو گھر میں بیٹھے ہیں, عورت کو بھیج دیا جاؤ سودا لاؤ, سب کو اس خیال سے بھی بھیجا کہ چلو لائے گی, اس کو کوئی رعایت بھی ملے گی, دوسروں کو تماشا موقع ملے گا. اس کی آپ نے پرواہ نہیں کی, جو حیائی کتنی پھیلے گی اس کی پرواہ نہیں کی. اور ہم لوگ اس بات پر کوئی شرم محسوس نہیں کرتے, یہ ہماری مردانگی اور مسلمانی نہیں. میرے دوستو اور بزرگو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی سے, ماں سے, بہن سے, بیٹی سے سلوک کا طریقہ سکھایا. ماں سے کتنی محبت سکھائی, اپنی سگی والدہ حضور کی جب نبی پاک کی عمر 6 برس کی تھی وہ پردہ فرما گئی. پھر آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس رہتے تھے, 8 برس کی عمر ہوئی وہ دنیا سے چلے گئے. پھر اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہتے تھے, اور ابو طالب کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ نبی پاک کی چچی یہ مسلمان. جب ان کی وفات ہوئی حضور نے اپنا کرتا اتار کے دیا کہ میری چچی کو میرے کرتے میں دفن کرنا, دفن دینا اور اس کے ساتھ دفن کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی, قبر میں اترے, قبر میں لیٹے تو آپ بھی پھر خود اپنے ہاتھوں دفنایا. صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے اس عورت کے ساتھ بڑی مہربانی کی ہے, پہلے آپ نے اپنا کرتا مبارک کیا, نماز پڑھائی, قبر میں 2 بار اترے, اتنا سلوک کیا. فرمایا میرے صحابیوں تم نہیں جانتے کہ میری ماں کے بعد میری ماں تھی, میں جب تک کھاتا نہیں تھا یہ کھاتی نہیں تھی, میں سوتا نہیں تھا تو یہ سوتی نہیں تھی, میری ماں کے بعد میں سوتا تھا تو میری ماں چلی گئی, اس کے بعد یہ میری ماں تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے, کتنی خدمت کرنی چاہیے. اور حضرت حلیمہ کا وہ مشہور واقعہ, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, خاتون ملنے آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خاتون آتی تھی بندے خود بخود ہٹ جاتے تھے. ادب لحاظ والے تھے نا, آج تو پھر خود تار تار کے دیکھتے ہیں آ جاتے ہیں, وہ ادب والے سے ہٹ جاتے تھے. میں نے اکثر دیکھا یہاں مزار شریف پر کبھی کوئی سلام کرنے آ جائے تو بندے اور جمع ہو جاتے ہیں طلبا خاص طور پر, تو تم لوگ ہٹ جاؤ, عورتیں آئیے ان کو سلام کرنے دو, عبادت کرنے دو, دعا کرنے دو, نہیں اور زیادہ ان کے لیے مشکل کرتے ہیں. اکثر جگہوں پر ایسا ہوتا ہے. تو سیاست فوراً ہٹ جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جو چادر اوڑھی ہوئی تھی وہ اتار کے اس خاتون کے لیے بچھا دی, اپنی چادر اتار کے وہ خاتون اس چادر پر بیٹھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر باتیں کی, پھر گھر میں لے گئے, ان کو بہت سارا سامان دیا, ان کو اونٹ پر سوار کروا کے دور تک چھوڑنے گئے. جب واپس آئے تھے آقا نے پوچھا, حضور اس عورت پر آپ نے بڑا کرم فرمایا, یہ کون سی؟ فرمایا کہ میری دائی حلیمہ تھی. اندازہ کریں صرف دائی کو حضور نے کتنی عزت دی. سجی ماں اگر ظاہری حیات میں ہوتی حضور کتنا سلوک فرماتے. بہن کے ساتھ سلوک بتایا سیما حضرت حلیمہ کی بیٹی اور نبی پاک کی دودھ شریف بہن, نام تھا اس کا شیمہ, اس کے لیے بھی حضور نے اپنی چادر اتار کے بچھا دی. حضرت علی کی سگی بہن جن کا نام ام ہانی بتایا جاتا ہے, اصل نام ان کا فاختہ تھا, ام ہانی ان کو کہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کس طرح محبت کرتے تھے یہ بھی مجھے اور آپ کو سکھا دیا گیا کہ ایک بہن سے کس طرح محبت کرنی چاہیے, اس کے کیا حقوق ہیں. بیٹیوں کے لیے خود اپنی بیٹیوں کو سلوک کر کے دکھا دیا کہ دیکھو بیٹیوں کی پرورش کس طرح کی جاتی ہے. فرمایا جس کے پاس دو بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی پرورش کرے, جب وہ جوان ہو جائے ان کی شادی کر دے, قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں, ان دو کے درمیان تیسری انگلی نہیں, میرے اس کے درمیان کوئی اور نہیں ہوگا, اتنا میرے قریب ہوگا. ایک سے آدھی میں اچھی حضور جس کی ایک ہو, فرمایا اس کے لیے بھی. جس نے کہا جس کی کوئی بھی تو میں اس کے لیے بھی میں ہی ہوں. لیکن آپ اندازہ کریں کتنا کرم کیا ہے. اور آج ہم